Pajęczej sieci utknęłam nocą jak ćma w myślach zamieci. Płynie któraś godzina zła, zła, zła, zła. Trąca kartki rad, a z kalendarza ubywa wciąż dat. Zgubisz twój cień, zdarzeniom zmienisz ich bieg. Skreślisz nasz cel i wszystko, co było przed. No, a gdyby tak, cofnąć się na start. Zagrajmy wabank. Stawiam dziś na miłość nowy plan. Walczmy z dawną siłą, tylko ty nie zatrzaskuj drzwi. Zagrajmy wabank. Ze mną graj, ze mną graj. Coś od siebie daj. Kapią minuty, w pamięci wracam do miejsc, patrzą na sufit. Chcę uwierzyć, że to ma sens. Chcę plunąć aż do chmur, plotąc tysiąc słodkich wzór. Znajdziesz mój cień, zdarzeniom zmienisz ich bieg. Zbudzisz nasz sen i wszystko, co było w sobie. Yeah.